เอาวันนี้ขอได้ฟังธรรมจักขปวัตนสูตรโดยพระมาจากประเทศพม่าการกราบต่อปัญหากราบเรียนพระอาจารย์อยากทราบหรือข้อคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าเมื่อเราต้องการเจริญสมถกรรมฐานคือกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเพื่อให้จิตมีความตั้งมั่นคือไม่ให้มีอารมณ์ความคิดอย่างอื่นแต่เมื่อปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานแล้วเมื่อทำไปได้สักระยะหนึ่งจิตมักจะน้อมเอียงไปทางวิปัสสนาคือเมื่อกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆสักอะไรนะสักระยะหนึ่งปะจิตก็จะหันมาพิจารณากายว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์บ้างเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นบ้างเป็นที่ตั้งแห่งโรคความไม่สะอาดบ้างแล้วก็ไม่ได้กำหนดลมหายใจต่อไปอีกเลยจะพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อระลึกได้ว่าเราต้องการเจริญสมถกรรมฐานก็กลับมากำหนดดูลมหายใจใหม่ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทั้งหมดนี้อยากทราบว่าสติที่กำหนดลมหายใจนั้นมีกำลังอ่อนหรือว่าเกี่ยวกับจริตนิสัยของเราหรือเปล่าแล้วถ้าจะเจริญสมถะต่อไปจะแก้ไขอย่างไรหรือว่าเจริญวิปัสสนาเลยขอความกรุณาพระอาจารย์อันนี้ก็แสดงถึงชอบคิดนะชอบคิดแต่เราพิจารณาอยู่อย่างนะพิจารณาในคำที่ว่าพิจารณาเราต้องเข้าใจว่ามีสองระดับนะใช่คิดพิจารณาระดับหนึ่งแล้วก็อาศัยจิตสงบนิ่งมาสังเกตดูพิจารณาเนี่ยพิจารณาในใจนิ่งนะจิตเป็นสมาธิก็พิจารณาโดยการสังเกตนะดูจริงๆเนี่ยก็จะการสังเกตเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เป็นพิจารณาในอนุปัสสนาการพิจารณาในวิปัสสนานะเราก็ต้องเข้าใจว่าใช่คิดเนี่ยนี่ไม่ใช่วิปัสสนาเรียกว่าอนุปัสสนาก็ได้พิจารณาเป็นตามหลักความจริงนี่แหละอสุภะอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ตามที่เราสังเกตว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ชอบคิดพิจารณาทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเราชอบคิดพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินะเราก็ต้องเพื่อจะทำใจสงบเราก็พิจารณาไปก่อนก็ได้นะพิจารณาไปก่อนแต่เราก็ต้องหาทางเข้าใจว่าพิจารณาไปเพื่อทำใจสงบนะนี่จุดนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเมื่อจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วก็มันก็พิจารณาต่อนะพิจารณาในสมาธิอีกทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าการพิจารณากับ การทำใจสงบนี้เราก็ให้สมดุลนะไม่ใช่เราก็ชอบคิดนะชอบคิดเนี่ยก็คิดไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคิดธรรมะก็จะคิดเดินไปฟุ้งซ่านอย่างนี้เครื่องบินบินไปบินไปไม่มีที่ลงนะเครื่องบินกำลังบินอยู่ในบนอากาศนะไม่มีที่ลงนะมันก็อันตรายเราก็ดิ้งที่ลงนะคือทำใจสงบนะทีนี้เราก็ต้องสมดุลนะการปฏิบัติเรานี้จะทำสมาธิอย่างเดียวนะพยายามทำใจสงบไม่ได้คิดอะไรอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งเมื่อไม่ได้ทำมังหะเราก็หาความพอดีนะบางช่วงทำใจนิ่งเราพยายามถึงไม่สงบเนี่ยก็พยายามทำใจสงบนะทำใจสงบพอทำไปสักระยะหนึ่งทำใจสงบคิดน้อยทำใจสงบนะก็บางช่วงก็แบอย่างนั้นแต่บางช่วงเนี่ยก็อย่าให้คิดฟุ้งซ่านเดี๋ยวว่าคิดธรรมะนะเราต้องรู้จักว่าคิดไปแล้วก็ทำใจจะสงบพระบางองค์ก็ปันเตก็พบนั่งแล้วก็ทำใจสงบนะทำใจสงบกำหนดดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าลึกขึ้นเดินจงกรมแล้วก็พิจารณากายลักษณะอย่างนี้แหละพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลก็ดีที่ตั้งของอุปาทานที่ตั้งของทุกข์นี่แหละโรคเจ็บไข้ป่วยสารพัดอย่างนะมันก็คิดเป็นธรรมะอันนี้ไม่ใช่วิเรียกว่าวิปัสสนานะนึกไปวิปัสสนาไปนะนึกนะนึกเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกข์อนิจจังทุกข์อนัตตาเดี๋ยวนึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆแล้วพิจารณานึกไปเรื่อยๆวิปัสสนานึกวิปัสสนาก็เกิดขึ้นจากมันก็จิตมีกำลังนะจิตกำลังจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นก็รู้ตามความเป็นจริงได้นั่นก็พิจารณาในระดับสมาธิก็มีพิจารณาในระดับใช้ความคิดตามเหตุผลมาคิดพิจารณาก็มีเราต้องเข้าใจคำที่ว่าพิจารณานี่มีสองระดับแต่ถ้าเราก็ชอบคิดก็คิดซึ่งที่เราก็คิดพิจารณาเป็นอสุภะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละอันนั้นก็มันก็ดีนะเราพิจารณาไปพิจารณาไปปุ๊บเมื่อจิตสงบแล้วก็อาจจะปัญญาก็เกิดแล้วนะจิตสงบเมื่อไหร่อาจจะเป็นมองเห็นพิจารณาในสมาธิก็เกิดขึ้นจริตบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบคิดนะก็ไม่ชอบพิจารณาทำใจสงบไปแล้วก็ถึงจะสงบเนี่ยก็สงบไปนะไม่ค่อยเกิดปัญญาก็มีนะชอบสงบยิ่งสงบเนี่ยก็มีความสุขพอใจเนี่ยก็จิตก็สงบนะไม่ชอบทำงานนะนี่เราก็ลักษณะจิตสมาธิก็เป็นคล้ายกับว่าเป็นพักผ่อนนะการพิจารณาก็เป็นก็ทำงานนะร่างกายเรานี่เราก็พิจารณาดูกายเรานี่เราก็ต้องพักผ่อนบ้างนะวันละ4ชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้าง8ชั่วโมงบ้างร่างกายต้องพักผ่อนนะแล้วก็ทำงานนะทำงานเนี่ยก็เหนื่อยเนี่ยก็พักผ่อนเนี่ยพักผ่อนพอสมควรเนี่ยก็ทำงานได้เต็มที่นะถ้าเราใจร้อนนะถ้าเราก็รีบทำงานไม่ได้พักผ่อนเนี่ยพยายามทำงานอย่างเดียวเนี่ยก็โอมเพียนะทำงานไม่ได้งานนะมีแต่เหนื่อยมีแต่อะไรนะเราก็ตั้งใจจะทำงานอย่างเดียวเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อเรามีปัญญาเราก็รู้จักนะพักผ่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้งานนะคลายเป็นขี้เกียจไปนะ พักผ่อนอย่างเดียวก็ขี้เกียจไปทำงานอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลในเท่าที่ควรเพราะร่างกายอ่อนเพลียนะทีนี้เราก็สมดุลกันเมื่อพักผ่อนเนี่ยก็พักผ่อนเต็มที่นะเราไม่ต้องคิดห่วงงานไม่ต้องนอนฝันเนี่ยเมื่อถึงเวลาพักผ่อนเนี่ยก็พักผ่อนเต็มที่เมื่อทำงานเนี่ยก็ทำงานเต็มที่แล้วก็สมดุลความพอดีนะเรื่องการปฏิบัติของเราก็รู้จักความพอดีนะถ้าเราก็สังเกตดูว่าถ้าเราชอบคิดไปแล้วก็มันก็ฟุ้งซ่านไปนะคิดฟุ้งซ่านไปเนี่ยก็พิจารณามากไปนะทีนี้เราก็คิดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็บางช่วงเราก็พยายามทำใจสงบนะถ้าลมหายใจก็หายก็เอาอาศัยเดินจงกรมนะอาศัยยืนนะเราก็ต้องเปลี่ยนยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างยืนเดินนั่งนะแล้วก็ยืนเดินมันก็กำหนดกายนะลมหายใจก็ดีพิจารณาก็ดียืนนั่งก็น่าคิดยืนภาวนาพิจารณากายปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นลักษณะพิจารณากายตามที่เราก็ชอบตามที่เราถนัดนะบางครั้งก็ยืนเฉยๆกายยืนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยืนเฉยๆอย่างนั้นไม่ให้คิดอย่างอื่นนะอาศัยใจนิ่งนะเห็นกายยืนเห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้านะมันก็ยืนกรรมฐานเดินจงกรมก็เหมือนกันนะเราก็ต้องกำหนดนะก็ความจริงนี้ถ้าเราก็เดินจงกรมการพิจารณานี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรนะการพิจารณากายนี่เราก็พยายามลึกๆมองข้างในเมื่อเราก็เดินจงกรมพิจารณากายแล้วก็เราก็ทำความรู้สึกว่าบางครั้งก็มองพิจารณากายเป็นกระดูกนะเราพยายามทำความรู้สึกกระดูกเดินนะขวาซ้ายกระดูกนี่แหละขวากระดูกนี่แหละซ้ายเราพยายามความรู้สึกแค่กายคือกระดูกนะกายคือกระดูกนะอันนี้มันจะคิดพิจารณาดมความรู้สึกนะความรู้สึกเนี่ยก็ยังพยายามมองเห็นนะกระดูกของตัวเองกำลังเดินเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคิดแน่นะกระดูกยืนกระดูกนั่งนะก็ลักษณะอย่างนั้นรู้ว่าเราก็มองดูนะกายของข้างในเราไม่ได้กำหนดละเอียดนะเป็นภาพรวมหนังเหมือนกับถุงพลาสติกถุงพลาสติกที่เราก็ใส่อาหารไปซื้ออาหารนี่แหละในถนนเราก็สั่งตักอาหารแม่ค้าก็ใส่ในถุงพลาสติกใส่ตักอาหารมีทีนี้เราก็ร่างกายเราก็คล้ายกันเมื่อเราก็เดินร่างกายเราอาการ32ก็อยู่ด้วยหนังนะร่างกายก็หนังอยู่ข้างในมีอะไรไม่มีกระดูกมีเนื้อมีอะไรนี่แหละฮะน้ำซุปมันก็เป็นแดงๆอยู่แล้วนี่เป็นเต็มไปด้วยเลือดนะเมื่อเราก็เดินโดยความรู้สึกในข้างในฮะเดินไปเดินกลับไปกลับมาเราก็พยายามมองดูความรู้สึกข้างในมีอะไรบ้างฮะอาศัยใจนิ่งโดยความรู้สึกนะหรือว่ากำหนดนึกอะไรก็นึกน้อยก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะอาศัยใจสงบนะมองดูข้างในของหนังนะเกสาโรมานากาทันตาตัชโชเป็นเหมือนเป็นถุงพลาสติกนะ ร่างกายเรานี่นะก็หุ้มด้วยถุงพลาสติกผมขนเล็บฟันหนังนะครับเดี๋ยวข้างในมีอะไรก็เราก็ดูเหมือนกับนี่เก่งซุปอะไรต่ออะไรอยู่ในถุงพลาสติกนะตามความรู้สึกบางทีก็เดินจงกรมพิจารณานั่นก็เป็นคงจะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราก็เปลี่ยนเราต้องสังเกตเปลี่ยนอิริยาบถนะยืนกำหนดเดินกำหนดนั่งกำหนดนะแล้วก็ถ้าเราก็ถนัดในคิดพิจารณาก็พิจารณาไปนะแต่เราก็หาบางอิริยาบถนะชอบสงบก็สงบนะโดยเฉพาะยืนนะโดยเฉพาะยืนนี่นะก็รู้สึกว่าทำใจสงบได้ดีนะนิวรณ์ง่วงนอนฟุ้งซ่านก็อาจจะน้อยยืนเฉยๆนะเพราะว่าต้องมีสตินะมีสติที่ประคับประคองร่างกายนะต้องมีอะไรจิตใจก็ต้องทำงานที่จะยืนนะแล้วเราก็ไม่ต้องกำหนดนะมีแต่ความเพียงในความรู้สึกแก่กายกำลังยืนแล้วก็มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็มองดูนี่สภาพข้างในเป็นอย่างไรนะก็ยืนก็อาศัยด้วยกระดูกนะกระดูกจึงจะเป็นร่างกายเราก็ยืนกระดูกมันก็เป็นคล่องกระดูกนี่ก็รักษาหลักยืนอิริยาบถคุมด้วยหนังยืนในรอบด้านนะเหมือนถุงพลาสติกนะแล้วก็มองดูข้างในนะลมหายใจออกลมหายใจเข้ากายยืนแล้วก็พิจารณาตามอาการ32ก็ได้นะเดี๋ยวเราไม่ต้องกำหนดเป็นอะไรนี่ส่วนๆนะเราก็มองเป็นภาพรวมนี่แหละมีความรู้สึกตัวไหนกระดูกมีลำไส้ลำไส้ใหญ่ไส้น้อยบ้างหรือว่าเต็มไปด้วยเลือดอะไรอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นทำใจสงบนะเราทำใจสงบก็อย่างไรก็ตามหลวงพ่อดูลย์ก็สอนเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดจึงจะรู้นะแต่อาศัยความคิดนั่นแหละรู้นะก็คือบาอาจารย์ก็บันทึกสอนคิดเท่าไรก็ไม่รู้คิดทั้งไรเราคิดมากอย่างไรก็วิปัสสนาก็ไม่เกิดนะจึงจะเราก็หัดหยุดคิดนะคิดจึงจะรู้นะทีนี้การพิจารณากายเป็นอสุปะอนิจจังทุกขอนัตตาเนี่ยก็ช่วงที่คิดพิจารณานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญนะถ้าเราก็คิดพิจารณากายอย่างนี้ตามเหตุผลพิจารณาไปเรียกว่าวิปัสสนานึกก็อะไรก็แล้วแต่การคิดพิจารณานี่นั่นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็จะให้เกิดปัญญาเหมือนกันจึงจะต้องอันนี้เข้าใจหยุดคิดเราก็หยุดคิดเนี่ยก็การพิจารณาพิจารณานี่เนี่ยก็สองระดับนะเริ่มต้องอาศัยพิจารณาแล้วก็ทำใจสงบเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็การพิจารณาอีกละเอียดเป็นวิปัสสนาโดยตรงนะมันก็เกิดขึ้นจากจิตเป็นสมาธิหรือว่าบางก้องก็เรียกว่าจริตก็ได้ถ้าเราชอบพิจารณาชอบพิจารณากายก็อาจจะเป็นได้แล้วก็พิจารณาถ้าเราคิดพิจารณาในยืนในกรอบธรรมะนะเป็นอสุภะอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราชอบพิจารณาก็ถ้ายืนในธรรมะแล้วก็ยืนในอาการสงบนะอาการสบายใจก็ใช้ได้มันจะฟุ้งซ่านเราดูเราสังเกตดูนี่การพิจารณาของเรานี่ก็อยู่ในอาการสงบไหมก็ถ้าอาการสงบก็มันก็ใช้ได้ เมื่อเราก็พิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นสะสมไว้เยอะๆแล้วก็จิตสงบเมื่อไหร่ก็จะปัญญาก็เกิดขึ้นนะนี่แบ่งนี่เป็นปัจจัยเมืองกันอันนี้เราก็ต้องขอเราก็ต้องหาความพอดีนี่คำบาลานซ์สมดุลนี่แหละมันก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิใช่ปัญญาใช่พิจารณาเพื่อให้เกิดสมถกรรมฐานนะเมื่อเกิดสมถกรรมฐานเนี่ยก็สมาธิอบรมปัญญามันก็อาศัยสมาธิมาอบรมให้เกิดปัญญาอีกเหมือนกันขออาราธนาพระคุณเจ้าปรอบเมตตาเล่าการเข้ากรรมฐานที่วัดสังฆทาน2ปีกราบขอพระคุณมันก็เข้าห้องกรรมฐานก็เป็นมันก็มีกุฏินะกุฏิเล็กๆคือเมื่อเราตาพระวัดโนปาปนเนี่ยก็ห้าพรรษาเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกทุดงนะเดินทุดงนะแต่การทุดงนี้นั่นก็ปันตีก็มีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างนี่ไม่ได้พ้นเท่าที่ควรนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเห็นพระตังชาอย่างเรานี่ก็ไปปันตีก็ญาติโยมก็รบกวนนะญาติโยมรบกวนบ้างหรือว่าใจเราก็ปันตีก็ไม่ได้กรรมฐานมีแต่เที่ยวไปนะดูเป็นภูมิดามภูมิประเทศไปเรื่อยๆบางทีก็ถ้าไม่ได้ระวังเดินไปก็ถึงที่เดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็นอนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็เดินนะบางทีก็ลักษณะออกกำลังนะถ้าไม่ได้ระวังแล้วก็ภาวนาก็ไม่ค่อยได้ภาวนาบางทีก็หน้าร้อนหน้าหนาวก็ขึ้นภาคเหนืออย่างนั้นสิรูดูริงจีนนี่ก็จะไปนั่งนะภาคเหนือรูดูดุเรียนนั่นก็ดุเรียนอยู่ที่ไหนก็ไปถือตรงไปทางนั้นนะรูดูอะไรอะไรก็เข้าไปนะก็พระถือตรงนี่ก็บันเด็กนะที่ไหนจะสบายเนี่ยก็ไปแล้วก็มันก็พอใจสิผ่านดังจังหวัดนะมันก็เยอะขึ้นภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้นะมันก็ปันติก็จิตใจเราก็มันก็ความพอใจที่จะได้ประสบกันเข้าป่าบ้างเข้าเมืองบ้างแล้วแต่มันก็ได้ประสบการณ์ถึงความพอใจของพระทุตนนะเดี๋ยวลองพูดชาเนี่ยก็เรียกว่าทะลุตรงนะทะลุดองเอาให้ทะลุไปเรื่อยๆนี่นะอยู่ที่ดองอีกถึงเข้าป่าเข้าดงแล้วก็ทะลุไปได้เลยเนี่ยไม่ได้ออกปนไอโกนี่เท่าที่ควรนะแต่มันก็มีประสบการณ์ก็มีการขัดเกลาก็มีอะไรอะไรก็อาจจะมีประโยชน์บ้างแต่เสียก็เสียไปมันก็การทุดงนี่ก็ไม่ได้ระวังโดยเฉพาะดังชาเนี่ยก็ไปทุดงเนี่ยก็มีอุปสรรคก็อีกแบบหนึ่งนะเลยนะดัสเนสนใจนะเข้าห้องกรรมฐานนะเข้าห้องกรรมฐานนี่ก็มันก็มีกติกานะมีกติกาก็อยู่ในเข้าห้องนี่แหละกุฏินะกุฏินี่ก็มีห้องน้ำแล้วก็ที่เดินนิดหน่อยเนี่ยก็คึกติก็ปกติเอาผ้าจีวรเก่าๆมาก็ปิดหมดนะเอาผ้าก็ปิดหมดนะคือเราไม่ต้องมองข้างนอกนะคนข้างนอกก็ไม่ให้มองข้างในนะเอาผ้าก็ปิดหมดเลยนะก็ห้องนั้นก็2x2 3x3ห้องเล็กๆนะนั่นก็เป็นเข้าห้องนะ ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปบิณฑบาตนะไม่ต้องทำกิจวัตรนะไม่ต้องไปทำวัดไม่ต้องทำกิจวัตรทำความสะอาดทุกอย่างก็ตัดอยู่ที่นี่ตลอดนะอยู่ในห้องตลอดเฉพาะวันพระไปนั่งฟังปฏิโมกข์นะเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องฟังปฏิโมกข์15วัน14วัน15วันครั้งก็ค่อยๆเดินไปศาลาฟังปฏิโมกข์นอกจากนั่งก็อยู่ในห้องตลอดนะปกติก็ปิดวาจานะปิดวาจาก็ห้ามพูดคุยกับใครนะยกเว้นแต่อาจารย์ที่สอบอารมณ์นะเป็นชาววัดนะเป็นอาจารย์มีองค์หนึ่งอยู่ในวัดนะองค์เดียวอาจจะมีอะไรก็มาถามปัญหาสอบอารมณ์อะไรก็ได้แต่ไม่ให้คุยกับพระองค์อื่นว่าญาติโยมนะปิดวาจาถ้าต้องการอะไรก็เขียนนะปวดหัวนะปวดหัวนี่ก็เขียนขอยาปวดหัวนะก็บางทีก็ก่อนที่จะยามาก็บางทีก็หายนะมันก็แล้วก็นานนะเขียนเนี่ยก็พวกมันก็ไม่ค่อยมาดอกต้องการสบู่ยาสีฟันแฟบอะไรๆก็เขียนกระดาษนี่ไปก็เขาจะเอามาให้ปันที่เขาเอามาให้ก็มีเวลานานพระกลับมาจากบิณฑบาตก็จัดบาตรนะตักอาหารใส่ตักอาหารใส่เนี่ยก็พระเรือนเองก็ถือมาให้ที่ห้องนะวันนักครั้งนะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะนอกจากนั้นก็มีแต่น้ำวันฉันวันละมือใช่ไหมนำปะนะนำร้อนอะไรก็ไม่มีตัดหมดนะก็กินเจแล้วก็ฉันเจนะจัดอาหารนะแล้วก็เราก็มีหน้าที่กรรมฐานแล้วก็เจริญนะเจริญสติปัฏฐาน4นี่แหละนะสิ่งที่เราก็ทำอยู่ที่นี่แหละเดินปกติก็เข้าห้องกรรมฐานแล้วก็ให้กำหนดช้าๆนะเข้าไม่ได้สองแบบทีนี้ให้กำหนดนะยกหนอย่างหนอเหยียดหนอยกหนอย่างหนอเหยียดหนอกำหนดช้าๆทุกอย่างนะเพราะใช้ชีวิตอยู่แค่ห้องนะนิดเดียวนะไม่เดินจงไม่เหม็นเดินจงน้องก็ไม่กี่เม็ดนะห้องมันก็2คูณ2ห้องเล็กๆนะเนี่ยก็ทางเดินรอบๆเนี่ยก็มันก็3เมตร4เมตรเนี่ยก็เดินที่เดินก็นิดหน่อยนะโดยมากก็นั่งนะแล้วก็ยืนบ้างเดินบ้างตรงอาจารย์ก็บอกมีกติกานั่นก็ไม่ให้นอนกลางวันนะไม่ให้นอนกลางวันอย่างน้อยก็กลางวันก็พารบความเพียรนะเพราะว่าพระก็บิณฑบาตนี่ก็จัดอาหารมาให้นะไม่ให้ขี้เกียจนะทีนี้ไม่ให้นอนกลางวันในกติกาก็บอกทีนี้ทีแรกนี่ก็ปันที่ก็ใครจะเข้าห้องแล้วก็จิตนี่ก็ไม่ค่อยสงบนะเริ่มต้นนี่เขาก็ใช้คำว่าห้องระเบิดนะไม่ใช่ว่าปุ๊บเข้าห้องนี้ก็สงบนะไม่มีใครสงบนะตรงกันข้ามสงสารหงุดหงิดนะเหมือนกับสัตว์ป่าแล้วก็จัดมาไม่ขังไว้นะเราลองดูคนไหนอยู่ในห้องนะ3วัน4วันไม่ได้สงสารเลยไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้นอนนะยังได้อย่างหนึ่งนอนมากก็คิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดสารพัดเพราะว่าไม่มีที่ไปจนกว่าจะทำใจสงบนะก็มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะเรียกเดี๋ยวบุคคลนะสงบจริงๆเนี่ยก็ไปอาจจะหลายเดือนเหมือนกันจิตมันก็ที่แรกเราก็นี่เราก็ต้องนิกติกาว่ากลางวัน ไม่นอนไม่หลับนะเมื่อเราก็ตั้งใจอยู่อย่างนี้มันก็อยู่คนเดียวนี่ฉันเสร็จนี่ก็บางทีก็นั่งเพ่งพักผ่อนแล้วก็ปุ๊บบางทีก็หลับนะเอาตั้งใจจะไม่หลับใช่ไหมมันก็ทุกวันทุกวันมันก็หลับนะกลางวันนะแล้วก็ตั้งกติกาว่าไม่หลับทีนี้เราก็ต้องเราก็ต้องนี่ตั้งใจอย่างนั้นก็เกือบเดือนหนึ่งนี่ชั้นเจ็ดนะชั้นเจ็ดนี่ก็ลุกขึ้นร่างบาดเนี่ยก็ไม่นั่งนะถึงสี่โมงเย็นอย่างนี้นะสี่โมงเย็นชั้นเจ็ดไม่นั่งห้ามนั่งเราต้องห้ามเดินยืนกับเดินอย่างเดียวเราก็ต้องบังคับไม่ให้หลับนะวันที่ก่อนเนี่ยก่อนนี่อยู่คนเดียวใช่ไหมชั้นเจ็ดพิงพยายามจะพักสบายแค่นี้ก็จะบันได้ก่อนไม่นานก็ได้เดี๋ยวมันก็จิตมันก็ปุ๊บบันที่รู้สึกว่าหลับเพื่อจะแก่นะจงกลัวจะไม่ง่วงในกลางวันนะเดินจงกรมถึงไปสี่โมงเย็นยืนกับเดินอย่างเดียวเราก็ต้องต้องทรมานในบังคับทุกวันก็มันก็ต่อสู้นะเยอะอย่างนั้นนะเราคิดดูสินะเราก็จัดปฏิบัติธรรมนะกลางวันนะเราก็นั่งหลับเยอะขี่ชั่วโมงนะบางก็จะหลายชั่วโมงนั่งก็นั่งขยันเลยหลับไปเรื่อยๆนี่หลับไปเรื่อยๆทีนี้เราจะเจริญสตินั้นก็ต้องมีอุบายที่จะแก้ไขนะโดยเฉพาะเราเข้าห้องแล้วก็เราต้องนึกถึงนี่เราก็เข้าห้องมาก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตเขาจะมาช่วยส่งอาหารมาเราก็ต้องอันนี้ก็แบ่งกำลังใจนี่เราก็พยายามคิดให้ปลุกวิริยะอยู่นี่วันที่เราทำอยู่อย่างนั้นนะเป็นเดือนหนึ่งมันก็ทรมานนะเป็นมันก็ลำบากนะอุปสรรคมันก็เยอะนะบางทีก่อนบางทีก่อนมองเห็นข้างนอกเนี่ยก็มันก็หิวน้ำปนักนะบางทีก็เราก็แอบดูเหมือนกันสิเบื่อใช่ไหมกรรมการก็เบื่อเนี่ยก็บางทีก็มองดูข้างนอกเนี่ยก็ช่วงเวลานำปณะเนี่ยก่อนบันทึกโอมีจีก็นำปณะสองใบให้สาหร่านี่กันเลยบันทึกก่อนเราก็ใช้ยาปรมัตถ์นะยาพระพุทธเจ้าในบันทึกก่อนร่างกายก็บันทึกก่อนไม่เคยเด่นเกิดนำปัสสาวะอย่างนี้นะในการก็ฉันก็เริ่มฉันทีแรกแทนนำปณะเนี่ยก็ไม่มีอะไรฉันนะไม่มีอะไรฉันเนี่ยก็เคยฉันเป็นยานะแล้วก็ท่านเจ้าก็เก็บที่จะตนเย็นในฉันนะแต่บางทีก็มันก็แปลกเหมือนกันนะไม่มีอะไรฉันจริงๆเนี่ยก่อนนี่ฉันเสร็จเดินจงกรมก็คิดถึงอยากจะอะไรฉันนะก็ฉันสิบโมงอะไรก็ฉันเนี่ยกันนะนำปัสสาวะเนี่ยก็ถ้าเราไม่มีอะไรฉันจริงๆเนี่ยก็ไม่นานเนี่ยก็อร่อยนะนี่ถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็อร่อยนะเพราะว่าที่แรกก็ตั้งใจว่าจะฉันตนเย็นนะตรงฉันเป็นยาใช่ไหมก็ยาระบายที่ดีนะอย่างนั้นก็ระบายทีนี้มันก็ฉันเจ็ดนี่ก็นึกอยากเหมือนกันนะตอนที่ก็ฉันนะถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยก็มันก็คิดถึงไงฮะก็ฉันนำปัสสาวะอะไรต่างๆไม่แค่นั้นไม่ได้อาหารไงทีนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพระที่จัดอาหารนะพระเนี่ยคนเรานี่นะคนที่กินน้อยก็มีกินมากก็มีนะอยู่ที่วัดนี่องค์หนึ่งนี่กินน้อยก็เขากินน้อยจริงๆนะแล้วก็เขาคิดว่าพระเข้าห้องนี่ก็ไม่ได้เดินนะคิดว่าจะไม่หิวนะเขาจัดอาหารน้อยฉันเสร็จเนี่ยก็หิวนะทีนี้มดขึ้นมดนี่ขึ้นคือตีเนี่ยก็ปกติร่างบาดเนี่ยก็ ให้ข้าวเยอะนี่ห้าหกเม็ดนะให้มดกินเยอะบางครั้งนะแต่บางครั้งนี่ฉันเสร็จนี่ก็ไม่อิ่มนะไปรังบาทก็หาเม็ดข้าวของนี่แล้วเสียดายให้มดนะกินเองนะฉันเองตอนที่ก็นึกนี่ก็นึกนี่มันก็ใจเรามันก็นะหาให้เหลือเม็ดเนี่ยห้าหกเม็ดมันก็ยังไม่ได้นะมันก็หิวจริงๆเนี่ยฉันเสร็จนี่ก็เดินมันก็หิวข้าวก็เดินอย่างอย่างนี้มันก็ทรมานตัวเองก็ไม่มีแรงแล้วก็นอนใช่ไหมแล้วเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็ไม่สติว่าเราอะไรเป็นอะไรแล้วเด็กเขาจะให้ใช่ไหมมันก็นึกแล้วก็วันนั้นเขียนเนี่ยเขียนโน้ตเหมือนกันรู้สึกว่าสลดใจนะบวชมาหกปีนะบวชมาหกปีตั้งแต่เช้าเนี่ยทรมานหิวข้าวเนี่ยนึกแรกก็ถอนใจเหมือนกันนะเคยเราก็อดข้าวเป็นเดือนเนี่ยก็ยังหิวได้ทีนี้กินทุกวันเนี่ยก็หิวนะเนี่ยพรรษาที่เดี๋ยวนี้พรรษาที่หกใช่ไหมพรรษาที่หกไม่ใช่เรากินดีอยู่ดีตลอดนะอยู่ในป่าบางครั้งก็ไปอีสานที่ทุรกันดารอะไรอะไรก็ผ่านหมดแล้วเนี่ยเคยอดข้าวแบ่งเจ็ดวันสิบห้าวันก็หลายครั้งนะอดข้าวเนี่ยฉันได้น้ำกินได้น้ำเป็นเดือนหนึ่งนะอันอะไรก็ผ่านหมดนะที่กำลังอดข้าวข้าวห้องนี่มาก่อฉันเสร็จมันก็หิวเนี่ยความหิวเนี่ยมันก็เหมือนปวดใหม่นะมันก็ทรมานหิวข้าวอย่างนี้มันก็สลดใจเหมือนกันได้เราก็มันก็พอสู้นะมันสู้ได้แต่ว่านี่ใจรู้สึกเป็นทุกข์บางที่ก็นึกไปนึกมาเนี่ยก็มันก็ถอยใจสลดสังเวชใจมันก็เหมือนกันถึงอย่างไรก็พอทนได้ครับทีนี้มีเพื่อนนะเพื่อนพระฝรั่งก็ตามมาเข้าห้องเหมือนกันนะอยู่ในวัดเดียวกันพระฝรั่งเป็นเพื่อนก็เข้าห้องนะเขาก็สามอาทิตย์นะปกติห้ามพูดคุยกันนะถ้าจำเป็นเนี่ยก็เขียนนะเขาก็มาเยี่ยมนะพระฝรั่งเนี่ยก็สามอาทิตย์เข้าห้องแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมคุยกับมันได้ก็เขียนคุยกันนะเอากระดาษกระดาษนุ่นกระดาษที่ใช่นะยาการยงอย่างนี้นะแล้วก็เปิดเนี่ยก็จะเขียนนะเขียนนะเขาก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรอาหารเป็นอย่างไรผมก็หิวเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าฉันบอกว่าผมรองเนี่ยผอมรองนะผอมเนี่ยสามาธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปครับพระเขาห้องนี่แหละท่านเป็นอย่างไรอิ่มไหมนะครับก็หิวเนี่ยจริงจริงเราก็แต่พอทำใจได้เนี่ยเราก็คิดว่าเนี่ยความหิวนี่บันที่ก่อนตัวเองก็สลดใจที่ว่าเนี่ยปวดหกปีแล้วก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยหิวข้าวเนี่ยทรมานหิวข้าวเนี่ยมันก่อนนึกแรกก็สลดใจแต่เราก็พอทำใจได้นะก็พระฟรั่นก็เนี่ยนี่ผมพร้อมแล้วพร้อมเนี่ยก็จริงๆเขาก็เดินเนี่ยก็จะพระฟรั่นร่างใหญ่นี่กระดูกออกมาแล้วนะเขาก็ต้องไปหาพระองค์อื่นนะเขาก็เป็นยังไงนะตังก่อนตังหิวอย่างนั้นนะเนี่ยก็ทั้งก่อนฟ้องนะฟ้องชาววาดนี่แหละชาววาดเนี่ยก็ต้องดูพระหน่อยนะแล้วก็ตั้งเด็กนั่นก็จัดอาหารเยอะหน่อยนะมันก็ ความจริงนี่นะมันก็คนที่กินน้อยก็กินน้อยจริงๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเราเยอะเฉยๆก็ไม่หิวอะไรนะพระห้องมีกรรมฐานใช่ไหมกรรมฐานอย่างเดียวน่าจะกินน้อยจริงๆเนี่ยก็มันก็หิวเหมือนกันนะร่างกายเรานี้โดยเฉพาะเราไม่ใช่นอนนะปานที่ได้เดินทั้งวันพลังเนี่ยเราก็ใช้มากกว่าอยู่ปกตินะแต่คนที่ไม่เข้าใจก็เขานั่งเฉยๆทั้งวันไม่ก็ได้ใช้ปรังยินๆเนี่ยก็เข้าห้องถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยก็ไม่นั่งไม่นอนนะ การปฏิปทาก็อาศัยยืนกับอาศัยเดินเพราะเราโดยธรรมชาติเราก็อยู่ในห้องเราก็คิดดูสินะห้องเราก็มี3คูณ3นะโยมที่กำลังพักอยู่นี่ก็3คูณ3เมตรนะถ้าอยู่ที่นั่นติดห้องน้ำแล้วก็ข้าวห้องก็อยู่ที่ตลอดไม่อยู่ที่ตลอดก็ถ้าปฏิบัตินี้ต้องอาจารย์จะแนะนำอย่างไรห้ามนั่งห้ามนอนนะยืนกับเดินนะเป็นหลักเริ่มต้องนะนี่ก็ใช้พลังเยอะนะจงกว่าจะหายง่วงเนาะนะถ้าเราไม่ง่วงเนาะนี่ก็ค่อยๆนั่งนะเริ่มต้นที่เราอาจารย์นี่ก็นั่งสมาธิเนี่ยก็นั่งวันละครั้งนะ7โมงทุ่มหนึ่งนี่แล้วทุ่มหนึ่งนี่ก็จะก็นั่งกรรมฐานนานเท่าที่จะนานได้นะพยายามจะนั่งเป็น2เป็น3ชั่วโมงนะก็ขัดสมาธิเพชรนะขัดสมาธิเพชรของช่วงนั้นก็นั่งนะนั่งนานเท่าที่จะนานได้ไม่ไหวแต่ก็ลุกขึ้นนะจะพยายามมันก็เดินก็เดินจงกรมตลอดนะนอนจนกว่าจะพักผ่อนก็เกือบทั้งวันนี่นะนอกจากนอนแล้วก็นั่งนิดหน่อยนั่งวันละครั้งฮะนอกจากนั่งก็ช่วงใหม่ๆ1เดือนนี่น่ะก็เราก็ตั้งกติกาแล้วนะฉันเสร็จปุ๊บไม่นั่งนะไม่นั่งยืนเดินจงกรมนี่นะก็มันก็แก้นิวรณ์ได้นะดีนะปันติก็เราก็ชอบนั่งนะสมาชิกที่นี่ก็ควรจะไม่นั่งก็มีหลายคนนะต้องฉันเสร็จเนี่ยก็ห้ามนั่งจนไปสามโมงอย่างนี้แหละถ้าเราก็ฝึกเยอะอย่างนี้เนี่ยก็จะแก่ทิ้งการมิตรได้ดีเราก็สังเกตเราสังเกตหลายคนนั่งแล้วก็นั่งหลับง่วงนอนอย่างนี้แต่อย่างนี้ก็ถือหลักยืนกับเดินอันนี้เราก็ทำไปแล้วก็ต้องพยายามมันก็แก้ไขนะแก้ไขอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เมื่อผ่านไปแล้วก็สักใจเรานี่มันก็ติดนะมันก็ความคิดเราก็ติดยากที่จะทำใจสงบได้นะหรือถ้าเราปฏิบัติสักระยะหนึ่งแล้วก็อารมณ์ภายนอกมันก็ดับนะหาคิดกับใจก็สงบเมื่อใจสงบแล้วก็มันก็เข้าห้องมันก็เดนะรักษาอารมณ์ได้นานเพราะไม่ได้คุยนะเราไม่ได้เห็นไม่ได้ได้ยินนะมันก็อยู่ในห้องเนี่ยก็เมื่อจิตเข้ามาสติปัฏฐานที่ถ้าเราก็พูดกันทีนี้นะก็กำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะเห็นอะไรได้ยินอะไรก็อย่าให้คิดนะอย่าให้ยินดียินร้ายพยายามรักษาสติรักษาจิตให้เป็นปกติรักษาความรู้สึกเป็นปกติมันก็ทำอยู่อย่างนี้ถ้าเราก็ทำได้แล้วก็เข้าห้องนั่นก็มันก็สะดวกนะถ้าสงบแล้วก็รักษามันก็ติดต่อกันได้ขึ้นมาที่ท่านมันก็สอนนี่นะก่อนความจริงนี่ก่อนนี่ทางข้าวก็ให้กำหนดช้าๆนะให้กำหนดช้าๆเดี๋ยวบางทีของเราก็ไม่ค่อยชอบนะแล้วก็กำหนดแปดเก็บอารมณ์นะถ้ากำหนดจริงๆเนี่ยก็ทางข้าวก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนะค่อยๆเคี่ยวทุกคำโนทุกหนึ่งให้สโลโมชันอย่างนี้นะคะก็สองกันอย่างนั้นแต่อาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบเนี่ยก็อย่างน้อยก็เราก็เอานี่เจ็ดโมงช่วงนี้เดี๋ยวก็นั่งนะทุ่มหนึ่งเนี่ยก็นั่งคัสมาดีเนี่ยก็นั่งนานเท่าที่จะนานได้นะก็พิจารณาทุกขเวทนาบ้างนะเป็นหลักมันก็นี่แหละพิจารณาทุกขเวทนานั่นก็อยู่ในหนังสือทุกขเวทนาแล้วก็ในการประสบการณ์ส่วนหนึ่งของช่วงนั้นอันนี้ในช่วงในกระก่อน ทุกข์พิจารณาทุกขเวทนาหนานี่ก็เป็นปฏิบัติที่มันก็ทางลัดนะความจริงนี่ใครต้องการธรรมะอยากรู้อยากเห็นธรรมะนี่ก็ปฏิบัติที่ทางลัดคือพิจารณาทุกขเวทนาหนาแต่ต้องจิตใจเด็ดเดี่ยวนะถ้าเรามีจิตใจกำลังดีมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็เราก็อยากรู้อยากเห็นธรรมะนั่นก็เป็นปฏิบัติก็ง่ายนะแล้วก็นั่งกำลังนั่งอยู่อย่างไรก็นั่งอยู่อย่างนั่นนะไม่ให้ขยับนะไม่ให้ขยับอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะนี่เป็นวิธีการนะวิธีการเรียกว่านั่งจนตายนะเรากำลังนั่งอยู่อย่างไรกำหนดนะนั่งอย่างนั้นก็แน่นแต่เราก็ปุ๊บแล้วกำหนดเนี่ยก็มันก็อยู่อย่างนั้นไม่ขยับอธิษฐานเลยถึงสว่างหรือว่าตายหรือว่าต้องอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ตายก็ถึงสว่างแล้วก็จะขยับถ้าตายก็ให้มันตายถ้าไม่ตายถึงเวลาสว่างแล้วก็จะขยับ จงกว่าจะกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจะยืนเดินนั่งนอนใกล้จะยินตาใกล้จะสรรเสริญรักษาใจเป็นปกติมันก็อยากยิ่งรู้เฉพาะกายทั้งปวงอันนั้นก็ยากนะยิ่งเข้าฌานอันนี้ก็เกือบเป็นไปไม่ได้อีกนะหรือว่ามีจิตสมาธิเนี่ยก็รู้เฉพาะปีติอะไรต่างๆนี่เนี่ยก็มันก็ยากนะพูดจริงๆเนี่ยก็เมื่อไรจะทำได้ไม่แน่นอนนะทีนี้ถ้าเราร้อนใจร้อนใจที่เราอยากจะเห็นธรรมะเร็วๆนี้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็วิธีเดียววิธีเดียวที่เราก็ทำได้คือ นั่งจนตายนะพิจารณาทุกขเวทนาหนาเพราะว่าทุกมันก็มีทุกอยู่แล้วนี่นะทุกมีเนี่ยเรานั่งอยู่นี้ไม่นานนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ทุกมันก็เกิดขึ้นแล้วนะทีนี้เมื่อเกิดสมาธิเมื่อไรนะเมื่อเรากำหนดทุกแล้วก็สมาธิเกิดเมื่อไรปัญญาเกิดทันทีนะสมาธิเกิดเมื่อไรก็ปัญญาก็เกิดนะคือเข้าใจทุกข์นี่อริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเราก็นั่งอยู่นี้ทุกขเวทนาทุกข์ทางกายนี่ก็ดีนะเมื่อเราก็เห็นทุกข์คือเข้าใจทุกข์อันนี้เราคงจะทำไม่ได้นะโดยความตั้งใจโดยความอยากนะอันนี้เราก็ต้องพร้อมไว้อินทรีย์เราก็ต้องมีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรอินทรีย์คือกาอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะอินทรีย์แก่กล้าต้องมีศรัทธามากวิริยะมากสติมากสมาธิมากนะให้มาปัญญามากนะถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะมากพอแล้วก็การพิจารณาทุกขเวทนาหนาก็ได้นะต้องมีอินทรีย์แก่กล้านี่แหละถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็อุบายมันก็ง่ายนะรักษาอิริยาบถนิ่งเฉยนะทำไมเราไม่เห็นทุกข์เพราะเราก็หนีนะหนีการขยับนี้ทีนี้ที่เราก็กลับขยับไปขยับไปนี่ก็ไม่สบายจะขยับนะการหนีหนีกันนะการขยับนี้ก็ปกปิดความจริงนี้ปกปิดไว้ ทีนี้เราก็ไม่ขยับเมื่อกายอย่างนี้นะก็แน่นอนกายก็เป็นที่ตั้งของทุกข์จริงๆนะเลยเราก็เมื่อนั่งอยู่อย่างไรก็นั่งเฉยอย่างนี้ก็ไม่นานทุกข์ก็เกิดขึ้นนะทีนี้ทุกข์นี้นะทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็พยายามเห็นนะเห็นทุกข์ไม่มีทุกข์ก็มีหลักนะเห็นทุกข์ไม่มีทุกข์เห็นทุกข์คือลักษณะอย่างไรอันนี้ความจริงเนี่ยเราก็จำไว้เห็นทุกข์ไม่มีทุกข์คนเรานี่บ่นจะไหมฉันทุกข์มากนะทุกข์ทั้งกายก็ดีทุกข์ทั้งใจก็ดีเราเป็นทุกข์มากเกือบตายถึงแม้ว่าทุกข์มากขนาดไหนก็ยังไม่เห็นนะถ้าใครเห็นได้ไม่มีทุกข์อันนี้ก็น่าคิดนะน่าคิดถ้าไม่เชื่อก็ลงดูเดียวนี้ก็ได้นี่นั่งขยับนี่แหละไม่ขยับอยู่นี่แหละไม่นานเดี๋ยวก็จะตัวสั้นขึ้นใช่ไหมเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยก็ตัวสั้นนะนี่ทุกข์มากทุกข์มากถ้าเห็นก็ไม่ทุกข์มีแต่เรารู้สึกนะรู้สึกว่าเจ็บนะทีนี้เจ็บนะเจ็บปวดเป็นตัวสั้นนะอาจจะเกือบตายนะทีนี้มันก็รู้สึกไม่เห็นนะเราก็ต้องต่อสู้นะไม่ขยับหนึ่งนะไม่ขยับอิริยาบถหนึ่งสองดูทันหาทันหาเนี่ยใจก็ทันหาก็พยายามไม่ต้องการทุกข์เลยก็จะให้ขยับใช่ไหมขยับเนี่ยก็จะหายนี่ขยับเนี่ยก็จะหายจิตนี่ก็ต้องบอกต้องขยับนะขยับเนี่ยก็จะระงับได้ทีนี้ทันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ต้องกำหนดดูจุดนี้นะเราพยายามดูทันหาก็ไม่ตามทันหาจึงจะเรามันก็เห็นไม่ตามทันหาตัวทันหานี่แหละคืออุปทานเราก็ต้องเห็นอุปทานดูทันหาก่อนดูทันหาอุปทานอุปทานนี่แหละการยึดมันถือมันทำให้เราจิตกับความรู้สึกเป็นเหมือนกับอันหนึ่งอันเดียวกันนะก็ท่านก็เปรียบเทียบขอน้ำกับน้ำนมเมื่อผสมกันเนี่ยก็อันหนึ่งอันเดียวกันมีอุปาทานยึดมันถือมันนะเราก็ต้องดูระวังเฝ้าดูทันหาเนี่ยก็ไม่ตามทันหาทำใจแล้วก็ทำใจเข็งนะทำใจเข็งแล้วก็อดทนอดกั้นนะอดทนอดกั้นเอาแค่นี้นะ1วินาทีนะเราอดไปสัก1วินาทีนะอดต้นอีก1วินาทีเนี่ยมันก็โตเนื่องกันไปเรื่อยๆนะเมื่อจิตเป็นสมาธินะเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตเมื่อเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือว่าจิตเมื่อมีกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็โตเนื่องกันนะเพราะว่ามันก็ทนยากนะทนยากเนี่ยแล้วก็ถ้ายกจิตนะเรียกว่ายกจิตเหนือเวทนาเนี่ยก็รักษาแหน่งนั่นนะครับหรือว่าอดกั้นเนี่ยอดกั้นอยู่สักหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีก็โตเนื่องกันแล้วโตสู้อยู่นั่น เดอาจจะเป็นอาจจะเป็นหลายชั่วโมงนี่แหละในที่สุดนะก็หลายชั่วโมงจนเมื่อถึงจุดหนึ่งนะเมื่อจุดหนึ่งแล้วก็เกิดสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิโตทุกขเวทนาเวทนานี่แหละนะอาการของสมาธิเกิดไม่ยินร้ายนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะเมื่อยินร้ายเมื่อจิตไม่ยินร้ายเมื่อทันหาอุปทานดับนะเวทนากับจิตนั้นก็แยกออกนะไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันก็แยกออกนั่นแหละเห็นนะเห็นความรู้สึกนะเห็นความรู้สึกอันนี้ก็เวทนาก็เหมือนกับน้ำนะสัตว์ที่อยู่ที่ข้างในก็เหมือนจิตนี่ถ้าเป็นปลาปลาเกิดในน้ำมีชีวิตอยู่ในน้ำหลายปีแล้วก็ตายในน้ำก็คงจะพูดได้ว่าลักษณะว่าปลาไม่เห็นน้ำถึงไม่ว่าเกิดในน้ำชีวิตอยู่ในน้ำเนี่ยก็ตายไปในน้ำปลาไม่เห็นน้ำเหมือนกับเราอยู่นี้เมื่ออากาศนะเมื่อเราสุขภาพดีเราไม่รู้จักลมหายใจลมหายใจเราไม่รู้จักปิดจมูกถึงจะเรารู้จักว่าไม่มีลมนะหรือว่าเมื่อเราก็ถูกอัดในห้องอะไรที่ไม่มีลมถึงจะเนี่ยลมหายใจเนี่ยเท่าไรชีวิตปกติเยินในธรรมชาติเยินอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสังเกตว่าลมอากาศมีนะลมหายใจก็มีเมื่อเราหายใจไม่ได้เพราะหิตยังได้อย่างหนึ่งถึงจะไม่มีลมนะเมื่อมีลมหายใจมีลมเต็มไปอยู่อย่างนี้เราไม่รู้สึกชีวิตอยู่กี่ปีเราก็ไม่ได้สังเกตว่าลมนี่มีนะก็เรียกว่าเราไม่รู้จักลมนะเราไม่เห็นลมก็คล้ายกันนี่แหละปลาเกิดในน้ำชีวิตอยู่ในน้ำเนี่ยก็ตายลงในน้ำนะไม่เห็นน้ำเต่านี่นะก็จมลงไปในน้ำนะไปเยี่ยมปลาหาเพื่อนปลาเนี่ยก็คุยกันเล่นๆเสร็จๆเนี่ยก็เดินออกจากน้ำขึ้นบกนะเมื่อขึ้นบกแล้วก็มองดูสิเพื่อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในน้ำเต่าเจ้าปัญญาเนี่ยเต่าเจ้าปัญญาก็นึกได้เนี่ยเราไม่ใช่น้ำไม่ใจเราไม่ใจอยู่ในน้ำไม่ใจอยู่ในเรานี่เป็นเต่าลูกศิษย์อาจารย์นะนึกขึ้นมันได้นะการจิตของเราก็เหมือนกันนะเวทนาคือน้ำนะจิตของเราก็จมอยู่ในเวทนาตั้งแต่เกิดมาเราก็อยู่ในเวทนาความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อเราต้องการจับจิตเราพยายามหาความรู้สึกลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ดียกหนอย่างหนอเหยียบหนอยึบหนอพองหนอก็ดีเราพยายามหาความรู้สึกถ้าเราระลึกถึงความรู้สึกได้ก็ขณะนั้นจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็จิตก็อยู่ที่นั่น จิตของเราก็มันก็พูดง่ายๆก็จมอยู่ในความรู้สึกทีนี้เมื่อเราไม่ขยับนะเมื่อไม่ขยับเวทนาจิตตั้งมั่นโททุกขเวทนาไม่อินร้ายเมื่อกิเลสเมื่อตัณหาอุปาทานก็ดับเมื่อไรก็จิตนี้ก็เหมือนเกิดออกจากเวทนานะเดี๋ยวนี้เวทนากับจิตก็เหมือนกับว่าน้ำกับน้ำมันไม่ใช่น้ำกับนมนะไม่ใช่น้ำกับน้ำนมเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำกับน้ำมันไม่ได้เดินแต่เตาเรียกก็เดินออกจากอยู่บกนะอยู่บกเนี่ยก็มองดูน้ำนี่แหละเมื่อจิตเนี่ยก็แยกออกมาจิตแยกออกมาแล้วก็นี่แหละเห็นความรู้สึกนะไม่ใช่รู้สึกไม่ใช่รู้สึกความรู้สึกเห็นความรู้สึกเห็นเวทนาเวทนานี่ต้องเห็นนะเมื่อเห็นจริงก็เกิดความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นนะความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเห็นนี่เรียกว่าญาณทัศนะนะการปฏิบัติของเราก็ทำตรงนี้การกำหนดพิจารณากายก็ดีการกำหนดพิจารณาเวทนาก็ดีการพิจารณาพิจารณากำหนดจิตก็ดีสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเห็นนะพยายามกำหนดดูนะดูนะเราพยายามกำหนดดูกายดูเวทนาดูจิตจนเห็นจริงนะเห็นจริงก็เป็นเมื่อทันหาอุปทานดับไปหรือว่าจิตสมาธิจิตไม่ยินดียินร้ายเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายจิตเป็นสมาธิแล้วก็รักษณะเห็นจริงนะเห็นนะไม่ใช่รู้นะไม่ใช่แม่เด็กกำนอกกระดูกก็เหมือนกันกระดูกมันก็เราก็มันที่ก่อนรู้สึกกระดูกหรือว่ารู้เราไม่ต้องรู้อะไรเรากำหนดดูจนเห็นนะมันก็เห็นด้วยตานี่แหละนะเห็นชัดๆแม่แต่ความรู้สึกก็เหมือนกันเราก็เห็นเราก็ดูจนเห็นจริงนะเมื่อความรู้เกิดขึ้นจากการเห็นจริงเนี่ยก็รู้แจ้งนะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นการพิจารณาทุกขเวทนาก็เมื่อเห็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์นะเห็นทุกข์เรียกไม่มีทุกข์จึงจะใครรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์มากทุกข์มากแต่ว่าเราเป็นปลาไม่มีปัญญาเราก็ต้องเป็นเต่าเนี่ยต้องดูเดินออกจากทุกข์นะแล้วก็เห็นทุกข์นี่แหละทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีจิตก็ดีกายก็ดีเหมือนกันนะเราก็พยายามดูจนเห็นจริงเห็นจริงจนรู้แจ้งตามความเป็นจริงคือการปฏิบัติวิปัสสนาของเรา